Wysłuchaliśmy koncertu znakomitej polskiej grupy rockowej Koma. Koncert przygotowała Zofia Sylwin. Nagrania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2018 roku dokonał Przemek Nowak, a retransmisję opracował Michał Morgański. Dziękujemy i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wystartowało, trójka budzi od 4 do 6. Michał Migała z tej strony, Grażyna Oczkowska z drugiej strony oraz Justyna Grabarz z trzeciej strony. Formujemy trio. No tandem nie za bardzo, ale trio tak, które wirując się zmienia stan rzeczywistości naokoło. A żeby zrobić to tym skuteczniej, proponuję dla wszystkich was, którzy mnie słuchają i robią to dobrowolnie, zaraz piękny kawał muzyki, tylko jeszcze rozsmakuje się w waszych komentarzach. Mnie nie będzie, ale wierzę, że Red wspomni wszystkie śpiące i chrapiące dusze, pisze Janek. Oczywiście, że tak, Łączę się z tymi śpiącymi, chrapiącymi duszami, bo jeszcze po prostu wyrwany brutalnie, tak jak skoczek spadochronowy OMON-u o środku nocy, żeby spaść na Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką w pobliżu wieży Ostanki, no i zrobić tam swoją sowiecką robotę. Po prostu jeszcze tak nie do końca otwieram oczy, ale mimo to mój mózg pracuje na dobrych obrotach. Dlatego piosenka troszeczkę z drugiej strony Atlantyku, nasi atlantyccy pobratymcy na kontynencie amerykańskim. Piękna nazwa. Nic ja nie mam do tej nazwy. To taką nazwę wymyśleć, to trzeba mieć naprawdę dar od Ducha Świętego. Miami Nights 1984. Tak się nazywa bardzo po 80-temu ta nazwa. A jest utwór Klacz, czyli Sprzęgło. I to. We'll be right back. Tak jest, Miami Nights 1984. Czasem warto sięgnąć na sprzęgło, chociaż jeśli chodzi o amerykańskie wozy, to tego sprzęgła za bardzo nie ma. I dalej będziemy w duchu amerykańskim jak najbardziej. Tymczasem jeszcze Adam pisze: nasz wesoły autobus, co jedzie, stoi, toć on zawieszon, o, piękna forma, lubię ją, w oparach wczesnoch porannych, jaźniośnie ku wiośnie, piękne sformułowania, naprawdę tego typu mironalia, bo Miron Białoszewski posługiwał się właśnie takimi wyrazami, zresztą nie on jeden, nie on pierwszy. Bardzo, bardzo, bardzo robią mi klimat, bardzo robią mi przyjemność, dziękuję Adamie. Ale też oj, pan Krzysztof Kloc zdawkowo grzecznie. Dobre rano. No, dobre rano, rzeczywiście. No, na dobre rano może czarodziejka, wiedźma z góry, która mówi, że umarli nie śpią. The dead won't sleep. Czy tak jest naprawdę? No, sprawdźmy. Przeszliowi, przeszliowy, no dynamiczny utwór, to trzeba przyznać, dynamiczny utwór górskiej wiedźmy Dead Won't Sleep. No czasem rzeczywiście, jak się człowiek tak umrze, a ma jeszcze do załatwienia pewną sprawę nierozwiązaną na ziemi, to się tak błąka. Brunhildo, przebacz, Brunhildo, przebacz. No i niestety taki los. Już na wieczność się błąka. Nie, no na wieczność nie, to zawsze energia się wyczerpie i będzie można iść tam dalej, jeśli chodzi o proces umierania ciała duchowego. A teraz już a propos troszeczkę, bo klimaty właśnie będą taki. Agent Said Grinder. This is us. No nie wiem, czy te błąkające się duchy to this is us, bo to męczące dosyć po prostu. I dla ducha, i dla otoczenia. Po prostu błąkanie się, straszenie. No ale nic. Jak trzeba, to trzeba. Agent Side Grinder, this is us. This is it. I właśnie skończyła się ta melodia, a za chwilę klasyk rosyjski, który już nie raz i nie dwa był prezentowany na antenie, był prezentowany specjalnie w moich programach. Przyzwyczaiłem się do tego utworu i będzie stanowić taki inny ton po Agent Side Grinder. To będzie troszeczkę co innego. A co? Coś dobrze znanego. Przed wrzaskiem chyba można absolutnie emitować tego typu utwory, więc niech tak się stanie. Alliance Nazarie. Nazarie. No, wiele razy słyszany zresztą. Cóż, kim jest ten piękny wokalista, który zawsze tak smutno wznosi oczy w niebo, podczas gdy dosyć pulchny keyboardzista, klawiszowiec uderza w to, co trzeba, żeby wywołać nastrój. Państwo piszą bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę. Czasem wychodzę zza tego sitka, żeby zobaczyć, co tam właśnie jest napisane. Przede wszystkim są mi proponowane nie tyle filmowe nowości, no właśnie, bo to wątek, który chciałbym poruszyć później, tylko filmowe takie trochę starości i to bardzo dobrze. To ja się z tym zgadzam i to tak ma być właśnie. Z kolei pan Adam domaga się misji w moim programie. Wielcy uczeni cykl. Dobrze, coś zrobimy. Może nie dziś, ale na audycję czwartkową. No, właśnie i cóż, powieki otwarte dobrowolnie u Adama. No, Adam, to naprawdę odważniaka. To naprawdę tutaj hero. A Robert Piotr melduje się z Gliwic. Oj, byłem ja w Gliwicach, bardzo było w porządku, trzeba przyznać. Przy uczelni byłem takiej, co jest w Gliwicach właśnie, prawdopodobnie Politechnice, przy podcieniach takich. A pan Marcin, witam, ustawiam swój mózg na odbiór tylko, bo funkcja nadawania aktualnie nie działa. To coś jak ze mną po prostu, mi się wydaje, że ja mówię, ale ja w zasadzie to nie mówię. A życie jest krótkie i szybko mija, nie bójmy się zmian, jestem, pozdrawiam Mirka, pani Mirka. O, bardzo dobre. Oczywiście, nie bójmy się zmian, ja zmieniam się cały czas. Elon Musk mówi, no, poszukujemy ludzi gotowych lecieć na Marsa. Ciach, to ja też chcę, na Marsa chcę lecieć. Poszukujemy, a potem coś chcemy zrobić innego. Tak, oczywiście, jestem w pierwszej grupie, w pierwszych ochotników. To, że potem, no, jest ciężko, to inna sprawa. Ochotników, hichitnicy akurat, to była pewna rasa, a raczej gatunek stworzony przez babcia Chmiela. Zamieszkiwali oni odległe planety. Hichitnicy zostali przedstawieni przez Tytusa Dezo, bodajże, już kiedy rozbił pierwszy gwizdolot, albo kiedy rozbił pierwszy slajdolot. Nie pamiętam do końca, który z tych pojazdów, bo wylądował w Kazimierzu Dolnym i tam o hichitnikach właśnie opowiadał. Tymczasem Metronomy, You Could Easily Have Me, i ja nie wiem, z tym utworem mam problem. On mi zawsze zostaje na dnie wora z utworami i ja nie wiem, czy ja go prezentowałem, czy nie. Czy został wypuszczony na antenie, czy nie. Więc niech my dzisiaj miejmy pewność co do Metronomy. To jest przyzwoity utwór, to prawda. Gorzej jest tak powiedzieć o osobie danej, że jest przyzwoita. To takie jest, jest... Takie to jest nieciekawe po prostu. Ale nie, w tym przypadku przyzwoitość równa się ciekawość. Metronomy, You Could Easily Have Me. Metronomy, You Could Easily Have Me. I ja już mam pewność, że ten utwór został wyemitowany. Bardzo dobrze. Czasem trzeba się na czymś oprzeć w życiu, no. Choćby na oporze. To też może być samplerem w świat policjanci z jajami. Tak napisał Adam prawdopodobnie o pierwszym utworze Miami Nights. Nikt nic nie wymaga, pisze z kolei pan Janek. Czyli to autoprojekcja. To się leczy hipnozą werbalną, potrzebne auto i werble. No, coś w tym jest, panie Janku, coś w tym jest. Czasem rzeczywiście narzucenie się innych jest tylko w naszej głowie. Są jacyś inni, którzy mogą nie istnieć nawet, ale są jako głosy albo postawy w naszej głowie i my wykonujemy nawet na przykład pracę tak raczej starając się przypodobać tym zinternalizowanym obrazom, które w ogóle są halucynacją. To tak, bardzo trafne określenie. A pan Krzysztof obiecał sobie sygnał kosmiczny zapisany do telefonu najstarszą metodą i zostanie przetworzony cyfrowy. Najstarszą metodą zapisany do telefonu sygnał kosmiczny z radia albo z internetu. To jak to będzie? Magnetofon Grundig i po prostu mikrofon magnetofonu przylepiony do głośnika laptopa czy głośnika smartfona. Ciekaw jestem tych technik, bo mnie one fascynują, tak jak nerdowski kalkulator z czerwonymi cyframi LED. Takie kiedyś były i rzeczywiście jakiś taki większy majestat od nich bił. No dobrze. A teraz coś na rozluźnienie, coś, czego kasetę z tym utworem dostałem również od mojej siostry na 7 urodziny, za co jestem jej niezmiernie wdzięczny, bo wynalezienie w ogóle tych hitów wśród takiego mnóstwa ulicznych sprzedawców kaset na pewno nie było proste, a jednak udało się jej. The Coasters, Jakiety Jak, czyli Wybrzeżowcy po naszemu. Teraz. Take out the papers and the trash. Or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yakety Yak. Don't talk back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust guy with that broom. Don't talk back. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Yakety yak! Don't talk back. Don't talk back. Yakety yak, yakety yak. Jak The Coasters, Wybrzeżowcy. Zastanawiam się, czy tym mianem niektórzy muzycy mogliby się mienić właśnie. No na pewno ci z Trójmiasta to jedno, ewentualnie. No ci ze Szczecina to już tak nie bardzo, no bo nie jest to bezpośrednio na Wybrzeżu. No więc zostaje Trójmiasto, ewentualnie Kąty Rybackie, żeby móc się Wybrzeżem, The Coastersami nazywać. Jak dosyć taka ożywcza piosenka, a już w kolejce jest dekonstrukcja amerykańskiego mitu. Wegański chrześcijański Moby, który na płycie Animal Rights, prawa zwierząt, dopomniał się właśnie o tych których się nie kocha, bo utwór Someone to Love też chyba jest o tym, jest niesamowicie emocjonalny. To jest właśnie utwór emo. To mogę ze spokojem pod nurt emo dać ten utwór Mobiego. A jeszcze pani Alina pisze, że aha, że ja rozśmieszam. Am I funny? Am I funny to you? Do you think I'm funny? Funny how? Funny how? No, właśnie. Jak Joe Pesci powiedział w pewnym filmie. Dzień dobry. Gdzie się kasuje bilety w tym naszym autobusie i na jaką pętlę on jedzie? No, pani Alino, ciężko powiedzieć, ale rzeczywiście jednokierunkowa na Marsa to jest dobry kierunek. I na Marsa przez Sobieskiego na pewno. To znaczy przez Sobieskiego takie jest drugie ukryte znaczenie. Wtedy na Marsa można polecieć. Myślę, że dostatecznie zaplątałem tutaj wszystko w tym komunikacie, więc mogę śmiało zcedować prowadzenie programu na najbliższe 3 minuty dla Mobiego. No i to było wyrażenie emocji. No to było to. To ten sam Moby, który robił muzykę filmową, ale tutaj w wersji takiej, ja nie wiem, cyfrowo-punkowej, sonic-punkowej. Naprawdę ta płyta Animal Rights, no tam jest mnóstwo utworów perełek, między innymi That's When I Reach For My Revolver i dużo innych. Bardzo zachęcam. jest naprawdę dobra. Jest to jedna z niewielu płyt, którą miałem na CD, nie na kasecie. Jako człowiek nastoletni, tylko właśnie płyta kompaktowa. Nawet pamiętam, jak z pewną pieczołowitością stawiałem ją na talerzu, no dlatego, żeby nie porysować. A czy rysować umie wokalista Jacuzzi? Tego nie wiem. Na pewno jest trochę podobny do Bashara al-Assada. A Jacuzzi mi dzisiaj nadał Nikifor po prostu, bo wysłał tę propozycję, stwierdziłem, tak, czemu nie? Dobre tureckie granie jest zawsze w cenie. Dlatego właśnie Jacuzzi i dlatego tytuł Kosza Bir Satmalik, co mniej więcej po polsku znaczy wielki nonsens. No cóż, ale może z tego nonsensu właśnie. No nonsens jest po to, żeby się przekształcić w sens później. A w jaki? No to zobaczymy. We'll be right back. No, tam końcówka utworu zbliżała się do Pi Sigmy z Mad Planety, dlatego że po prostu jacuzzi, wokalista jacuzzi przekształcał się w tę baloniastą strukturę straszącą dzieci, mówiącą o owalach, trójkątach i wielokątach i całokształtach również. Bo właśnie pan Adam choćby napisał, a propos zupełnie geometrycznie, że Nikifor to koneser wielopłaszczyznowy, jest tak. Byle niezbyt poziomy koneser, bo zauważyłem takich koneserów tam w okolicach sklepu, to oni raczej poziomi są. Także może w tę poziomość może nie na 100%, ale tak, rzeczywiście jest wielopłaszczyznowy i dzięki temu można spojrzeć niezazdrosnym w samym czasie okiem na Szwajcarię, na Lozannę. Tam zespół Pastel Ghost znajduje się, a mi przypomina się stary numer, który robiłem jeszcze z telewizją muzyczną. W zasadzie telewizja nie jest konkurencją dla medium, więc mogę powiedzieć, z telewizją For Fun TV, nie jest konkurencją dla mediów radiowych. I tam, żeby rozdrażnić ludzi, no, czasy były niewesołe. 2004 rok, owszem, duży entuzjazm po wstąpieniu do Unii Europejskiej, duże szanse się otwierały. Ja też tak planowałem, że otóż jak skończę studia, to bach na zmywak do Anglii, wszystko będzie dobrze. I wtedy zaczęliśmy zbiórkę do pudła takiego, zbiórka dla biednych w Szwajcarii, po prostu. Tak, zbiórka dla biednych Szwajcarów. No i ludzie różnie reagowali, raczej śmiechem, natomiast też reagowali tak, no, że rzeczywiście tam też również są biedni i trzeba pomóc. I muszę przyznać, że naród u nas, no być może u siebie nie ma, ale się jeszcze podzieli. Tymczasem Pastel Ghost i Endless. Pastel Ghost potrafi ponieść oczami wyobraźni gdzieś hen tam. Wyobrażam sobie, gdybym był pasażerem trójmiejskiej SKM-ki, to po tym utworze po prostu wpłynąłbym się, stałbym się bardziej jednością z siedzeniem, które to siedzenia, z tego co wiem, wcześniej zostały wyremontowane, więc już takiej płynności i jedności z siedzeniem no, nie sposób osiągnąć jak wcześniej. To przypomina mi dowcip o buddyjskim mnichu, który idzie do pizzerii. Dowcip jest angielski, bo tu trochę ciężko to przetłumaczyć. No, ale rzeczywiście sprzedawca pizzy pyta, jaką pan sobie życzy. Na co buddyjski mnich mówi, make me one with everything. No właśnie, uczyń mnie jednym z wszechświatem, z wszystkością, wszystknością. I dlatego na przykład powstają takie grupy jak Bielarus. Grupa Bielarus nie pochodzi z Białorusi. To jest podstawowy w ogóle wkręt, że to nie jest, oni nie są z Białorusi. Oni nie są nawet z Europy. Oni są z Ameryki Południowej, Rosario, Argentina. Stamtąd pochodzą i nazwa Białoruś widocznie była bardzo egzotyczna. Zdaje mi się w ogóle, że te nasze szerokości geograficzne, to już mówiłem w którymś z programów, są dosyć egzotyczne dla kogoś, na pewno dla kogoś na drugim końcu świata. Ale właśnie dlatego, że cenią nasze rejony, bo w zasadzie Białoruś to są takie w nasze wspólne rejony, bardzo podobne do naszych tak naprawdę, jeśli chodzi o mentalność ludzi, język. Utwór El Celo, który jest jakimś tam może wyobrażeniem właśnie południowych ludzi z południowej Ameryki na nasz temat, bo to bardzo blisko. Tak, to może po prostu posłuchajmy tego utworu. Es una prórroga que me da la oportunidad de hacer algo importante. ¿Qué piensas hacer? Jesteśmy z powrotem. No właśnie, Bielarus El Celo, krótki, nowofalowy utwór dotyczący, zrobiony przez Argentyńczyków, dotyczący, no być może po części naszego kraju. Nie jestem dobry w hiszpańskim. Chociaż bardzo mi się ten język podoba, muszę przyznać, i Po prostu, kiedy go słyszę, jest mi przyjemnie, ale nie na tyle przyjemnie, żeby go w 100% rozumieć. Chociaż swojego czasu się starałem. Wybrałem to na języka. W końcu przeszedłem na język niemiecki, stwierdzając, że może być bardziej przydatny. No dobrze. No, zostałem obwołany stewardem w autobusie. Bardzo dziękuję, pani Ali. No tak. Bycie stewardem jest, zdaje mi się, to jest jedna z takich prac, które zdają się takie lekkie, łatwe i przyjemne. Tak jak prezenter telewizyjny. No przecież siedzi na w tym fotelu, mówi, co mu gadają i tyle. Co musi gadać. No ale jest potem drugie dno tego wszystkiego, bo się okazuje, że na przykład prezenterzy telewizyjni, przynajmniej ci lepsi, no piszą sobie sami teksty, żeby to było wiarygodne. Zresztą era takiego człowieka, który między programami siedział na fotelu i mówił, proszę państwa, to było z kamerą wśród zwierząt, a już niedługo program z Tonym Halikiem i Elżbietą Dzikowską. Pieprz i wanilia. Tym razem słynna para zagłębi się śladami Atlantydy, które odkryli w pobliżu jeziora Titicaca. No, teraz już takich prezenterów nie ma, ba, takich programów podróżniczych również, nie? A szkoda, bo rzeczywiście wybrałbym się śladami